الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت من يوهي ذي لفضات يام بتن برزوت دون الله جل جلاله مدرينتي ذي لرسينتي Përshëndetjet, mëshira, begatia e Zotit Xhellahu Ala, të gjitha të grumbulluara tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i miri njerëzimit, zotëriu i tyre, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe mbi gjithë muslimanët, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit Xhellahu Ala, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargën e ligjëratave në komentimin dhe shpjegimin e fjalës së Zotit Xhelel Xhelaluhu. Kemi përmend në fillimin e çdo ligjërate të këtij vargu se ky është vargu dhe mësimi më i lartë në fenë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Të gjitha shkencat ndihmojnë shkencës së vetme, edhe ajo është studimi i librit të Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe hulumtimi i domethënieve të Kur'anit famlart. Pra, nuk ka ligjërat, nuk ka ders, nuk ka ndeje, kuvend më të mirë se sa ati kush fletohet libri Zotit dhe orvatët për ta kuptue fjallën e Allahu Gjellaluhu. Andaj besimtarit me pas parasysh se nuk ka qast që të cilin e kalon më të mirë se sa këto qaste. Nuk e kemi për qëllim me i lavdruhe këto ligjërata në mënyrë konkrete, po e kemi për qëllim në mënyrë të përgjithshme me tregu se landa më e mirë me pajtime në gjithë njerëzve është komentimi i fjalës Allahu te bareke u te ala. Kemi ngelë të këtëpsiri i fjalës e Zotit Gjellë Gjellalu pas përfundimit të përmendjes së krijimit. Allahu Gjellë Gjellalu përmend krijimin e Ademit alayhi salatu wassalam. Dhe thëtë Allahu Gjellë Gjellalu wa idh qala rabbuke lil melaiketi inni ja'ilun fil ardi khalifa. Por kujto wa idh, dhe fjala wa idh është përkujtim i diçka e cila ka kaluar dhe e sjell për momentin ngjarjen e caktuar. Andaj fjala Kur'an, fjala në Kur'an idh është shpesh e përdorur dhe kur kaloi, dhe ka përmendë dietart se kjo është për mrekullive të Kur'anit ku Allahu xhalla xhalaluhu besimtar i shëtit në përskena të krijimit të ti. Kur ju tha Zoti jot me laçeve do të bëj një zëvendës në tokë, kalu, ata than, e te gjealu fiha, me jufsidu fiha, a do të kryosh në tokë një fesatgji, një njëri cili jufsid. Si fatin e parë që a kam përmen me laçet, për këtë njëri është bëm fesat. Pase kanë than, o jes fiku dima dhe e derë gjakun. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ndërsa neve bëjmë madhrim për ty dhe të shëntrojmë me ata çka të takon. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tha Allahu jalla wa ala unë di ata çka ju nuk e dini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dhe Allahu ia mësoi Ademit të gjitha emrat. Thumma aradhahum ala al-malaikati. Pastaj e prezentoj para melaqeve. Fa kale embiuni, dhe i tha më tregoni. I tha melaqeve Allahu Gjelluala më tregoni këto emra in kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtet dhe të sinqert në to fjalë të juaja para prake. Kale subhanaka la ilme lana. Than i madhje o Zot, i patmeta, ne nuk kemi ilmë illa ma allemtena, veç qatë ilmë shka tina i ke dhanë. Burimi i vetëm i dijes është Zotë i unë Gjellë Gjellalu. Inne ke entel alimu l-hakim, vërtejti i dishmi dhe i urti. Kale ja Ademu, embihum bi esmaihim. Tha, o Adem, tregoja u emrat. Kale, felemma embehum, e kur ja u tregoj Ademi emrat atyre, Allahu Gjellu Alej tha, elem e kullekum inni a'lem, a nuk ju thash juve se un e di gajbin e qijëjve dhe të tokës, dhe e di ata qka e shfaqni dhe qka e bani brenda. Kjo është sure El Bakara, ajeti 30 dhe 33 nga sureja e dytë e mushafit dhe rënditjen e mushafit të Osmanit radhiallahu an. Allahu Gjelle Gjelaluhu në këthen në histori largë. Djetarë kanë dhanë me kenën ve zemenën, largë në aspektin kohor dhe në aspektin e vendit. Ku ka ndodhë kjo? Ky ligjërim, ky muhabet, kjo biset, ka ndodhë në qijej. Andaj, zemenën u e me kenën, djetarë thojnë, Allahu në ka këthime në gjarën e Ademit largë dhe në këthen në përcëritje të zanafilës tonë, në aspektin kohor, kronologjik, shumë largë, që nuk mundet data me përtheku, dhe në aspektin e vendit, largë në qijë. Kjo, fillimisht e ban robin me kuptu një send. Se gjërat e shpalljes, nëse futet në ta mendja, ka mu koklavit. Qysh do të shofë mi koklavitjen e parë në këtë univerz, të cilin e sjellë Allahu Gjelle Gjellalu pak ma poshtë, edhe ajo është, vë idh kulna lil mela i këti usë gjuduli Adem, kër ju thamë melaqeve, bani sejsh dhe Ademit, krejti banën sejsh dhe përveç, iblisit. Ki ka qenë rebelimi parë në qijel dhe në këtë univerz. Dhe pastaj, ka ndodhë, që ka ndodhë prej trazirave, të cilat Allahu Gjelle Gjellalu i ka përmen në librin e ti. Ajo që ka robi duhet me kuptu, e para, se kur të flitet për Zotin, për të vërtetën, për fjalët e Zotit, për pejgamberët, për melaçet, për ahiretin, për caktimin e Zotit, kaderin, duhet besimtari me ditë se po ndërhyri mendja dhe të kapurit e ti të gjërave në shpjegimin e të vërtetës absolute, atëherë i ngjan iblisit, i ngjan iblisit. Po, ka hapsir për me pytë, nëse me la që të pytën, e te gjall, a Ademin për kryon, fesat gji, ka me dërë gjak, pytën, dhe kjo pytje. E bën ka i me gjëzi e dhëtë, hunake sualul te allum, ve sualul i të radë, ka pytje për me mësu, si me la qëtë, dhe ka pytje për me kundërshtu, si kur i blisi, nuk i bisejtë. A kjo më i mirë se une, kjo është pytje e kundërshtimin, ndërsa me la qëtë dhanë, a do t'a bësh një fesat gjinë në tokë. Pra ka hapsirë për me pytë, dhe feja nuk i mbyllë asë njëherë rrugët e pytjes, qofshë dhe ato në skaj. Cilat janë në skaj? Pra, nga se neve i dim shubohatë dhe dyshimet cilat njerëzit mundohen me i futë në këtë fejtë e madhe të Zotit Gjelle Gjellaluhu, se po e mbyllë një derën e pytjes, po e mbyllë një derën e zbulimit të asoj që kam brenda njëriut, shëtitet prej vezveseve. Allahu Gjellu e thot jo, ja unë po bisedoj me melaqe dhe ato për mpyti në po përgjigjna. Por ka dalim me pyt për me mësu dhe ka dalim për më rebelu. Dhe ajë cili pyt për më rebelu, me Zote nuk i ka punë dhe mirë. Andaj Allahu Gjellu e ala që ka thot në Kur'an, em khuliku min gajri shejnë, em humur khalikun, em khalakus semavati wal arda bella ju kinun. A dojnë me bo muhabet, derin fund s'kajt pytjeve, bojnë. A mos janë kriju nga kur gjë hiqi? A do në me diskutu se kjo bot a ka qenë e pa egzistuar dhe për njerë ka shpërthyje që ka ata mundohën atë isat me shpjegue zhvillimin e kësaj bote? Allah dhe diskutojmë. E më khulikun min gajri shej, hiq kur gjë hiqi e ka boket këta? E më humul khalikun, a mos vetën e kanë kriju? Njëri ju ka kriju vetër? Dhe dhe Allah u gjellohala. Shkojmë malartë? E më khalakus se ma avati, mësë është dikush për juve që ka kriju qijet? Ndë një i cili pretendon mohim dhe kufër dhe kërkon të drejtat dhe Zotit mi u përkacu ati, të dalau, em khalakus sema wat, me qijet, mësë ka ndorë në krim, shka thëtë Allahu Gjellu Ale, bella ju kinun, ama zdojnë mu bind, e ka dalim kër njeri ju zdojnë mu bind, Kur nuk donë mi unë nështru të vërtetës, kjo është meselë tjetër. Por hapsira e mësimi dhe komunikimit dhe të shëruarit e etjes që është brenda njeriut, egziston nga semelaset e kanë pyta Allahun Gjellaluhu. Djetarë dhe këtë varg të ajeteve kanë dhirë shumë mësime. Neve Allahu Gjellaluhu në këthen në zanafilën tonë të parë. Jo në zanafilën e ateistave të cilët thojnë a veza ka qenë e para, a pula. Jo. Në zanafilën e parë a i cilë e ka sekretin e jetës, Allahu Gjellaluhu. Idh kala rabbuk, kur Zoti jot i tha, kret me laqeve. Inni gjailun fil ardi khalife, jam të ba një khalife. Cilë është ki khalife? Zëvenci, unë e ti. Unë e ti. Nëse nuk e kuptojmë çka dëshiron Zoti jon, duke na e tregu zanafillën, babën të parë tonin, atëherë na kena me jetue, çish tha Allahu xhelalu në surën Al-Furqan, inhum illa kal an'am, janë sikur kafshët. Janë dy mundësi. E marr prej Zotit mësimin dhe jeton çish duhet, apo mundohesh me i dhënë kuptim jetës dhe shndrohesh në kafshë. Zoti na rujt në ligjëratën e kaluar e patëm shpirtrat të cilat i ngjasojnë kafshëve. Krejt ato mundohen mi dhanë kuptim jetës vetë. Njoni si qeni, tjetri si gomari, tjetri si miu, tjetri si derri, tjetri si devja, tjetri si ariju, tjetri loj loj kafshë. Zoti jonë Gjellë Gjellalu, ume mun e mthelukum, ja ku i kini kafshët, shikoni ku muni me ra. Për Allahu Gjellë Gjellalu, kure tregon kënë gjare që thët, vë idhë kulna li lmela i këti sgjudu li ademe, kër ju thamë me laqeve, krejt ju kini bi bo sejtë dhe ademit. A i takon tash ademit mira sejtë dhe një kafshe? Këta Allah unë e tregon. Unë e kitë me laqe që janë ngritura pi gjunave dhe epsheve dhe instikteve shtazarake, i ku mba me ju bind babës t'juve. A ju takon një juve me ra në nivellet e shtazës? Nuk ju takon. Nga se ka dosh me ngrit për mi me laqen. Andë Allahu Gjellë Gjellalu e ka të regu këtë njarje për me ngrit nivellin e besimtarit. Dhe fillimisht, para se me hinë mësimët e detalshme të këti vargë të ajeteve, du të me kuptu se Zotë i unë Gjellë Gjellalu do me në ngrit. Do me në ngrit. Por njëri ju varët e pranon këtë ngritja apo jo? Dhe nuk ka ngritje matë madhe sa mu afru me Allahu Gjellë Gjellalu. Ska. Ibn Qayyim al-Jawziyya në Madarij us-Salikin thot: "Fa amma al-qurbu min Allah fa laysa at-ta'biru yahutu bih." Më ju afru Allahut s'ka shprehje që e afron. Afrim, afër, ngat, çish dush, s'ka shprehje. Muakan afër Allahu xhalla xhalalu është klasa më e ngritur që mundet njeriu me ngrit vetëm në atë. Po pastaj çfarë thot? Fe bi kadri kurbil abdi min Allah, qatë sa është afer robi me Allahum, në këtë kadër mirët me Zotin Gjellë Gjellaluhu. Fillimisht, sa jemi afer Zotit, qatë që mirëmi me Zotin, sa jemi largë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allahu nuk le më morë me ta. Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk le në më morë me ta. Pengon Zotin Jon Gjellewa Ala. Andaj na ta shikojmë vetë vetën. Me qka miremi? Me telefon? Me kompjuter? Me televizor? Me qka? Me muhabete? Me qajtore? Me tha? Nuk tha? Kish thonë? S'kish pas thonë? Qyshe ka thonë? Filani? Me filanin? Porri me pilanin? S'porri me alanin? Ketë këto muhabete të kota? Ti krejt qysh dush jep ju tefsir këtëre. Vesh njësën dush me ditë. Me paskon afër Allahut, Allahut kish angazhu me ta, jo me kësisejnë. Kjo ma e rëzikshme, andazat. Andaj Allahu Gjellole shiko sa largë në qonë. Kër ju këmë thonë me laqeve, bini se ishtë dhe ademi. Dhe ju thash në të ligjeratët e javës së kaluar, para me ndonë e vlezër me laqe pa numër, i bini se ishtë dhe ademit, qëfar ndjenje kishtë dhe ademi. 500 veta me trase ishtë dhe, ndjenjat njëriut komplikohen, emocionet, shkëmbejë dhe nuk din që shmi regulua. Ademit Alehi Salatë e Selam krejt me laqët i kanë rasejshde. Krejt me laqët i kanë rasejshde. Andaj Ademi Alehi Salatë e Selam kur e ka bo gjunahin, një gjunave që ka bo, e bajtimin e kitë djetarve, Ademi vesh një gjunah e ka bo. Dhe ka qajt për atë gjunah, që ka trasmetu e Bubekër ibn Ebi Dunia, dhe edhe sa janë kriju e lumejn nga lotët e ti, për me shly dhe me shpagu gjunahin e bom. Dhe ka afru Allahu Gjelluala për zdyti, fetalak ka, Allahu Gjelluala e ka mësu disa fjallë dhe e ka afru për zdyti. Pra, të marurit me Allahu Gjellë Gjellalu është skena me madhë që ka njeri murit me jetue. Skena edhe në shpitane, po edhe për jashtë. Me jetu me Zotin tanë Gjellë, Gjellë fi ula. Andaj, Kur'ani vlezër dënë me nëngrit në shkallët e afrimit me Zotin Gjellë Gjellalu. Gjamia, hoxha, vlezërit, familia, gruja, fëmijet janë vesile. Janë mjetë, së mund është munda për tëre, po së du të mu bo cakë. Zutë më bo këq, po du të më kone vesile për me shku të Zotë i jonë, të bareke, o të ala. Andaj fillimisht ta kuptojmë këta, se Allahu nuk ne i tregon këtë gjarje për me emush librin e ti, se s'ka pas me qka me emush, hasha lilla, i madhështë Allahu për iksaj, po ka dasht me në ngrit neve, o la kad kërram në bëni ademe, ne e kena ndëru birin e ademit. E njëjmë këta se Allahu në ka ndëru, s'jemi si të tjerët, s'jemi si kafshët. Allahu po dhëtë edhe mbi me laqet, nëse mundësh, nëse do, edhe mbi me laqet mundësh, mirë po më varët prej teje. Andaj, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, prisi i njërzimit, kur ka shku në Isra dhe Mi'raj, e ka kalu me laqeve. Me laqeja me ndërshme të Zotë, ja dini cila është Gjibrili. Gjibrili është maja me laqeve. Allahu gjelluar e ka Gjibrilin të zxedhërin e me laqeve. Andaj Allahu Gjellewala kër e përmend me laqet men kene aduën lillahi wa me la i ketihi wa Gjibrile, kush është armiki Allahut i me laqeve dhe i Gjibrilit, se Gjibrili është maja me laqeve. E dini që ndodhë kër hip Muhamedi alayhi salatu wassalam te sidratul munteha, te pema e fundit pas të cilës është Allahu Gjellewala, Gjibrili i thot hecti se unë zvima në tonë. E këshirë Gjibrili, e këshirë Muhammed Sallam Gjibrilin, thot, ecti se unë dërqëtu e kam, pozitën. Dhe Allahu Gjellewala e afronë Muhammed Sallam edhe më lartë. Kjo është Ademi, kjo është Nuhi, kjo është Isa, Musa, Ibrahimi, e të gjithë pengamërët e Zotit Gjellë Gjellewala. Këtu Allahu dënë me nëngritë. Këtu Allahu Gjellewala dënë me nëngritë. Pastaj Allahu te bareke ve teala të regon për vlerën e Ademit alayhi salatu e selam, në të cilat vlerat Ademit duhet neve me e gjithë vetë vetën ton. Tha dy bën kajim El Gjauzije në shpjegimin e këtyra ajeteve në librën e ti Miftah Daris Saada, thot Allahu Gjellë Gjellalu në këtë ngjarje në e të regon me qka Ademi është mbi vlerësue. Fillimisht, pse Allahu Gjellewala e ka bo Ademin alayhi salatu e selam objekt për larjesh dhe fitnesh dhe përleshjes në qiell. E ka kriju Ademin dhe kanë reagu krijesat. E ka kriju Ademin dhe reagojnë krijesat. Jo çdo kush vëllazër. Reagojnë me laqja, me laqjet e Zotit reagojnë. E te gjaalu fiha. Pse be ban o Zot? Gjinët kanë reagu. Çka është të ndodh? O të ndodh diçka. Është ngrit iblisi duke e shikue para se me e fry, që shka orë në hadith, para se me fri në shpirt, është rrëth, është si dhe rrëth e për qarë kademit, ku shoki, që ka me ndodhë me ketë, që ka në në kupton? Kur kryohemi, unë e ti, vjen iblisi dhe si dhe rrëth e për, ku shka me dalë tash? Mos ka me dalë, diku shka mundë me ma prish terenin. Sigur, Isa alayhi salatu wassalam, e inspiroj Allahu Gjellewala, kure e kryoj dhe dul në dunja, që ka i tha? E mësaj Allahu Gjellewala me thonë, wa ja'alli mubarakan aina ma kuntu, o Zot, më ban të bereqetshëm kudo që jam. Pse e tha këtë fjalë? Ka thënë dietar se kish prek shejtani. Nuk e ka prek shejtani, e ka kuptuar luftën çish në fëmijëri. Ka thënë banëm bereqetshëm kudo që jam. Dhe ta fali namazin dhe ta jap zekatin dhe ta respektoj nënën time. Këto fjalë kush ja dha? Ja dha Allahu Xhelaluhu. Po pse na kurin akon fëmijë s'kena thon kështu? Pse na kurin akon fëmijë s'kena thon kështu? Sepse neve shejtani na ka ngacmue. dhe ata të zët kanë qenë për rreth, s'kan ditë me na i thonë këta ndoshta, e dikujtja kanë thonë. Andaj, lufta me shejtanin fillon qysh kur dale njeriu në këtë botë. Qysh kur dale në këtë botë. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sendin e parë tha, çka duhet me dëgju fëmiju është ezani. Çka aludon? Pse ezani? Pse ezani? Me i tregu ati tjetëri çka nuk shifët, e dim se ja ki njës luftës. Mirë po ta dish se ki pun me këta çka përja thirë me ezanin. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. I jep i sharet ati çka nuk e shofë mina, po aj tash e sulmon. Shikodhe zë farë lufte, dhe njeri hu me ndonë së është i vogël. Po bëhet i vogël nëse nuk e shef këtë luftë. Ama shumë i madh te Allahu xhelel xhelaluhu. O shumë i madh te Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, "Wa fi qissati Adam bayanu fadl al-ilm min wujuh." Në ngjarën e Ademit ka vlerë të dijes nga shumë kënde. Ehaduha, e para prej tyre. Ennehu subhanahu radda ala al-malaikati lamma sa'aluhu kayfa yuj'alu fi al-ardi man hum atwa'u lahu min. Kur e pyetën melaçët, o Zot, pse po bën një krijesë që na jeni më adhurues se ai çka po ti po krijon? Pra na të bëjmë ibadet dhe të madhrojmë dhe të çëndrojmë më shumë se ky. Çka i tha Allahu xhallahu ala? Inni a'lam. Unë e di. Unë e di. E kthej përgjigjen te dija. E kthej përgjigjen te dija. Thot fa ajabahum su'alahum bi annahu ya'lamu bi bawatin al-umur, thot e kthej Allahu bisedën dhe përgjigjen në unë e di. Çka po thot Ibn Qayyimi? Thot Allahu kur deshti me tregue vlerën, tha di. Dhe vlera kallëzohet kur di diçka njeriu, jo kur zdi. Me ilm, jo me jehl. Kjo është e para. Pra Allahu është përgjigjur në di. E dyta, ennehu subhanahu lamma arada idhara tafdhil Adam wa tamyizahu wa fadlahu mayyazahu alayhim bil ilm fa'allamahu al asma. Kur Allahu deshti me ngrit Ademin, çka i dha? E bani më të madh se to? Jo. E bani më të fuqishëm? Jo. Allam, e mësoj. E mësoj Allahu xhallahu ala Ademin dhe e zhvilloj procesin çka dëshni me bë Allahu te bareke ve teala dhe ja mësoj emrat çka ata nuk i dëshnim. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kjo argumenton për vlerën e dijes. El-thalith, ennehu subhanahu lamma an arrafahum fadl Adam bil ilm wa ajzahum an ma'rifati ma 'allamahu qala lahum. Kur Allahu xhallahu ala ja tregoi nëpërmjet Ademit atyre diçka çka s'dishin, tha a nuk ju thash se unë e di? Krejt biseda e përsërit të një fjalë. Allame, a'lemu, inni a'lemu, entel alimu. Qa posilët? Unë e di, ky di. Unë e kumësu këtë. Të regoja këtë shka zdini. Ti e i dishëm. Posilët rrëth ilmi. Thot i bënkajim el gjauzije, fa arrafahum subhanahu nefsehu bil ilmi. Kur ja u njoftoj Allahu vetë vetën me laqeve edhe më shumë, me qka jo prezentoj? Kur du ishtë Allah me prezentu dhe njerë vetë vetën, me qka i kalzon, qka diti? Ha? Une e kam këta, qka? Allahu kur e prezentoj vetë vetën, tha une di. Kur e prezentoj Ademi, tha ki di. Dhe kur e pranun do pësijin, tha di bën kajimi, ata than, ti e i dishëm. Kërrejt muabet i silët, të ilmi. Kërrejt muabet i silët, të ilmi dhe informacioni, të ajë qka e di, mbi vlerësohet mbi ata qka se di. Pasaj thot, ennehu subhanahu gja'le fi ademe min sifatil kemal, ma kana bihi afdhale min gajrihi min l-makhlukat, wa arade subhanahu en judhira li melaiketihi fadlehu wa sharafe, fa adhara lehum ahsana ma fihi wa hua ilmuhu. Kur Allahu gjellu ala përsosi Ademin dhe engriti dhe enderoj dhe e boni fisnik dhe mbi vlerësoj mbi melaqët, ja përmendi sifatin më të mirë. Cili është sifati më i mirë? Allahu e bani të bukur Ademin. Dhe në mendimin e shumë prej dietarëve, Ademi është krijesa më e bukur prej njerëzve. Ndërsa Jusufi alayhis salam e ka gjysmën e bukurisë. Pastaj Allahu xhallahu ala i friri prej shpirtit direkt, drejt për drejt. Allahu xhelaj friri për shpirtit direkt. Khalaqtu bi yaday, e krijoj me dy dorët e tij. Skenë e madhe vëllazër. Ademin e ka kriju me dy dorët e tij. Edhe ajo çka është drejt për drejt nga dora Zotit Gjellewala është shumë e madhe. Po këtë këto Allah nuk i përmendi. Qka i tha? Këtë di. Andaj bini se e që se këtë di ma shumë se ju. Ja përmeni cilësin matë mirë të Ademit Alehi Salatu Selam. Sikur që Muhammedit Alehi Salatu Selam kërejt Kur'anin, ja përmeni sifatin matë mirë. Cili sifatin më i mirë? Për nga meri fundit? Jo. Muhammed, emri më i lartë? Jo. Cila? Gumë ngrit, mbi me lachet? Jo. Cilin sifat më të mirë? Ti ki me hi i parin gjennet? Jo. Shumë sifate. Pandal me folë për Muhammedin, alehi salatu selam. Po kur e lavdroj, ja përmeni, më të mirë dhe ajo është, wa inne ke la ala khulukin adhim, ti e ki edukatën shumë të madhe. Inne ke. Ti e ki edukatën shumë madhe. Andaj dhe i bën Kajim el-Gjauzije, prej kretë sifateve të mira, ja daloj ilmin. Një ditë prej ditëve, e bim pak ma në gjeratët e selefit. Kini dëgju dhe një herë atje hadith, kur transmitohet Ebu Davudi, Tirmidhiu. Kini has dhe një herë transmiton Darimiu. Kini has, Darimiu. Muhadith për muhadithave të mëdhoj, në shkallën e Bukhariu. Një ditë prej ditëve, duke mbajt ligjerat, njani i tha Darimiut, tha mos më kon dija ti i shekon kërkushi. Qështu i tha? Mos më kon dija ti i shekon kërkushi. Tha deshte me më nënqmu më lafdrove. Po normal se mos më kon dija i shekon kërkushi, po që kjo dija të banë diçka. Ande tha deshte me më nënqmu ama më lafdrove, po të si të dit. Ande shpirtat e ngusht nuk e din vlerën, edhe iblis nuk e pa vlerën. Dhe nuk e shikoj se Allah i tha, këj di, është më i dishëm se ju, pa e shikoj materjen, për të cilën Ibn Qayyim el-Gjauzije thot, do të argumentoj në mbi 15 kande, se gabim ka shiku iblisi. Gabim ka shiku iblisi, Ademi edhe në përbërje ka qenë më i mirë se sa iblisi, la'netullahi alej. Andaj vlera e katërt, është se e ka prezentu me sifatin më të mirë, dhe ajo që ka përmendim në Qayyim el-Gjauzije është te fjala thumme, para se me kalu se iblisja ka gabu a që ka bo. Fjala thumme, alleme Adem el-Esma kulleha thumme aradahum. Për që këtë qëto ajete vlezër, Ibn Qayyim el-Gjauzije ka të shkuar libër Miftah Darus Saada mbi vlerën e dijes së njerëzve dhe pejgamberëve. Qa thot? Thot shikon në thumme problem pi problematikave të cilat i ka shëru në shekullin e 7, të cilat na e vujmë në shekullin e 15 të hijgjrit, për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Thot Allahu kur e mësoj Ademin, qka në kalzoj? Alleme Adem, njëherë mësoj, pasaj tha thumme, kur u plotësu ilmi komplet, kur e plotësoj në ilm, pastaj, këtu ku të vjenë pastaj, ka dalim kër vjen dhe, të kemi folë, vjen feja, vjen vavi, dhe vjen thumme. Thumme është periudhë kohore, hapsir në mes dy gjërave. Feja është me njëherë, dhe vavi ka mundësi me pas periudhë kohore, dhe ka mundësi mës me pas varsish nga konteksti. Këtu ka ardhë me shprejen, më të gjatë të hapsirës kohore në mes mësimit dhe prezentimit, dhe ajo është thumme, pastaj, që thot Ibn Qayyimi, se në mes mësimit dhe prezentimit është një periudhë se ka prezentu me një herë. Dhe kjo është të traditë e Zotin tokë. E plotëson për nga mberin mirë, pastaj e nëzirë. 40 vjetë e ka plotësu Muhammedin s.a.s. pastaj ka thanë, tash dilë. Dhe kjo është problematikë bashkohore. Ku njeri ju sënë pritë më u shfaqë se unë e di diçka. Allahu Gjellar nuk e po një kështu Ademin. E mësoj, pastaj, pritë. Pritë, plotësoj e ilmin dhe e kalzoj para me laqeve. A me që kuptojnë a për kësajnë, ose e di mirë që shduhet e ke përsos një ilm, një shkencë, si e specialist në ta, pastaj prezantoj ju s'ka problem. Por duket se çështo është, duket se çështo. Të vjen sicili tash tani dyshim dhe s'ki mundësi me i rezistuar asaj, kjo nën kupton se je shfaq para kohe. Dhe koha e Facebookit dhe Twitterit është kohë e musibetit, ku njeriu vlen prej mrena mu prezentue. Mirë pa Allahu që lëna e pësim se duhet me pas kujdes nga dalsin, andë e thëtë Allahu që lëna khulli kal insanu min ajel, është krijuar njeriu nga shpejtësia. Dhe i bën Qaim el-Jauzije ka përmen shumë prej dobive se Ademi alayhi salatu selam din më shumë se melaçet. Kemi përmen në ligjëratat të veçanta se Ademi dhe lloji i Ademit, jo krejt Ademit, jo krejt njerëzit, ka gjahila sa të dush, ignorant sa të dush, por pejgambert, klasa e dijes, e vlijave dhe të devotshmeve dhe siddiqije, këto din më shumë se sa melaçet e Zotit te bareke ve teala. Pastaj ka përmen Ibn Qayyim el-Jauzije te fjalë Allahu xhelle xhelaluhu, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Thetë Allahu Jellu Ala, dhe kër i tham me laqeve, bini sejtë dhe Ademit dhe të gjithë rënë sejtë. Shikoni këtu pazit, tham thumme, të është ka arë fe. Kër ju tham me laqeve, bini sejtë. A u vanun? Jo. Fese gjedu minjëherë kanë rësejtë. Fese gjedu, i thëjnë, fe u taqib në gjuhën arabe. Fe u taqib pa vonesë, pa asë një grimë zvonese me njëherë. Pastaj, illa iblise, përveç iblisit s'ka rësejtë. Ebe, ka refuzu. Ka refuzu dhe ka thonë, ma kuntuli esë gjudë, në surë tjera, dhe të vimë. Nuk i bisejtë. Wastakbara ana khayrun min sura sira ka thon un jam më i mirë se ki khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar kta ka kriju prej lloçit un jam prej zjarrit e Allahu çka thot wa kana min al kafirin dhe u bë kafir zoti na rujt thot ibn qayyim al jawziya fi dhikri munadharati iblis aduwullahi fi shani adam wa ibaihi al sujud lehu wa bayani fasadaha thot wa qad karrara Allahu ta'ala dhikraha fi kitabihi. Thot Allahu këtë e përmend polemikën mes armikut të Allahut dhe armikut të Ademit dhe wa karrara dhe ka bëu Allahu tikrar kënë gjarë në Kur'an. Shumë e ka bëu tikrar. E ka përsërit. Pse e ka përsërit? Shumë më rëndësi me kuptu çfarë armiqësie ka mes iblisit dhe Ademit. Mes iblisit dhe neve. Armiqësie përbetuar deri ditën e gjykimit. Ai vëllezër, nëse nuk të çën zjarr, ai pikëllohet me pikëllimin më të madh. Ai pikëllohet me pikëllimin më të madh, derisa thotë Ibn Qayyimi nuk dëshiron iblisi me ekspozu besimtarin në vdekje nëse ai është mu'min. Nëse e ke imanin e plot dhe e ke imanin e fuqishëm dhe i ke refuzuar kërkesat e ti, zdo me dekaj. Nuk do me ndek. Kjo është prej të kundërtave asoj qka tutën njerëzit, thot Ibn Qayyim el-Jauzije. Pse? Besimtari fuqishëm, iblisi nëse thot vdeski e hupi. Qka du të me va? Du të me avur imani mësani me përshpejtu në vdekje. Armiqësi e përbetuar. Derisa për kaderit, kini dëgju për kaderit, në legjeratën e ardhme, tek skenat e shikimit gjunaj dhe të flasin për kaderit. Kaderit vlezër thojnë se njeriu i kryon veprat. Allahu s'ka qasit e veprat e njeriut. Si doje ban gjuna njeriu, si doje ban sevap. Nëse do njeriu me bo gjuna, Allahu së nështi me zonë me bo iman. Nëse do aj me bo iman, së nështi Allahu gjeli gjelalu me deviju. Kjo është besimi tëre. Qka thot për këta? Qështë i sulmon i blisi këta? Thot, lajen je muruhum bil maqsie si urdhënon me bo gjuna belejen hahum bile indalon a mundet me të shkumenja iblisi mës me qëti me bo gjuna po ka kategorit e njerëzve që iblisi nuk i le me bo gjuna pse? Për shkak se besimin shka e ka të prisht në besim mundohet me ja vërtetu në përmjet realitetit të jetës e ti për shembull kaderiu beson se ajë, si doje vepron, si doje zvepron. Iblisi për me e bin këta që ka i thot, mos bën gjuna. E nxit mos me bë gjuna. Dhe kur ti shofë njerëz të bë gjuna, kaderiu në el sunnet. Dhe kur të bëhet biseda, çka thot kaderiu? Thot ti ki fajet vet, që unë që 10 vjetë s'ku më bë gjuna. Dhe el sunneti torturohet, thot unë s'po muj, unë s'kam mundësi. Nga se këtë urdhon shejtani me bë gjuna. Pse urdhon me bë gjuna? Nga se ki besim e ka se Allah i ka çështje në dorë. A jemi qartë? Mundet iblisi me të ndalu nga gjunahi për me arrit një cak të ti, ti nuk të ka shku me endja. Mundet me thonë mëse banë që këtë gjuna. Mundet me të arë qitja mëse banë që ta, për me arrit një cak tjetër të se di. Kjo qka argumenton? U duan armicije përbetuar. Nuk mundet me të shku me endja. Nuk mundet me të shku me endja, se shkon atës largë armicija e ti. Pasta i thotë, wa akhbara fiha an imtina'i iblisa min as-sujudi kana kibran minhu wa kufran wa mujarrad iba. Thot Allahu jelle ka tregu se iblisi nuk ka pas ndonjë argument të logjikshëm dhe as ndonjë shubhe që mundet mu kanë merit për të rishikue, sikur që u shikue dhe u rishikue çështja e melaçeve, edhe ata fillim pyetën, ha, çfarë puna me Ademin? Mir po thot, ajo çka tha iblisi nuk ishte aman. Po ishë kufër, refuzim, rebelim dhe mburrje. Ande Allahu Gjelluala e malkoj. Allahu Gjelluala e malkoj. Pasta i thot, thot dhe mendoj iblisi se zanafila dhe përbërja e ti është khajrun minel asli Adem, është ma e mirë se zanafila e Ademit. Warat tebe ala dhalike ennehu khajrun minhu feje batilatin min vujuhin adide, dhaj duke i krasu zanafilat e njëri tjetrit e kryoj rezultatin së është më i mirë se Ademi dhe nuk i rasa ishte Ademit alejhi salatu e selam. Thot, dërsa shubja e ti është batil në shumë kande. Shubja e ti është batil në shumë kande. E haduha. Ibn Qayimi tash i përmend, a ka pas dë një arsye iblisi. Në medar i gjusë e likin, thot kemi has njerëzës, do të citojmë në ligjeratën e kaluar, në ligjeratën e ardhme, thot kum has në njerëz të cilët kanë thanë gjuna iblisi. Vetë se menoj sa është ma i mirë sa Ademi i hinin zjarë. Thot këto i ka bo iblisi ma iblisë se vetja. Në medar i gjusë e likin, kum has në njerëz që vujnë, që vujnë, dhe këto janë tarikat u gjebrije, këto janë njerë të zërët mendojnë se Allahu me dhun ishti sendet, Allahu në rujtë. Pro vezër ka loj loj ideologjie të prishur dhe i ban Kaim el Gjauzije në këtë kontekst i ban demand se iblisi as një loj logike se ka pas kur ka thanë se unë jam ma i khajrit se Ademi, dhe këtu e ka për qëllim i ban demand dikuj tjetër se së është të interesu iblisi, kujtë të interesu ideologjit që ka ndalë nga mbështetja në logjikën e njerëzit. Thonë leje ti ajetin, ti këshire ti me mene. Dhe leje hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ti këshire me mene, Allah ka fol mene, ka dhon fikër, a? Ka dhon fikër, ka thonë me mendue. Kush se di të keqën mbi të mirës? A na po e shohmë sa e di njerëzit të keqën mbi të mirës apo? Po e shohmë na në botë dhe në glob sa e di njerëzit të keqën mbi të mirës, duke u mbështetur në filozofitë aristotelike dhe platonit. Pe shohim sa ata e din të keqen për të mirës, apo? Nga moraliteti në kulmin e moraliteti, nga përplasjet dhe ignorancat e mloja në botë që ka jetojnë, apo? Dhe kjo sharr i madhë në tokë, dhe kjo pikujna për iblisit, Allah unë arrujtë. Andaj iblisi e filloj luftën, unë e tha e di ma mirë, a i bise ishte ajo. Allah u gjelluala e refuzoj. Tha di për në Kajim el Gjauzije, e haduha e para se e ka pas gabim. Enë në nar tabuha al-fesad wa itlaf ma të allakat bihi bi khilafit të rab. E para, tabiati zjarit është shkatrimi dhe djegja. Pra, qka të jafrohet zjarit e djeg? E kundërta e loqit dhe dhejot. Nësa Ademi u kryu nga loqit dhe dhejot. Pra, fillimisht, cëllja ma i mirë? A isha tamam ti afrojsh diçka djeg apo diçka i cili nuk është ashtu. Kjo është e para. Pra zjarin në esenc vish djeg. Në esenc djeg dhe shkatron. Ndërsa dheu nuk është i tillë. E dyta, enne tabaha l'khiffetu wal hiddetu wal tajsh wal turabu tabuhu rrazanetu wal sukunu wal thebet. E dyta, zjarri për nga tabiati vet e ka ashpërsin pa kontrolim, tajsh. Ki po zjarri pak e djek vesh ku tashish e ka ka këtë shpije. Nga se e ka tajshin. Tajsh ka do me dhanë veprim i shpejti pa kontroluar. Dhe të kjo është në tabiati zjarrit. Nërsa tabiati i dhejët është errazane nga dalsia, a dhe t'i eshesh në shpijen, du është me ndreq, ka dal ka dale. Njerë me nuni një murë duke e njit nga dal dhe njësa ta forcohet. Po ku të forcohet pastaj, e merë qka sukunin, qëtësien. U e thebet dhe pale kun shmërin. Pale kun shmërin. Kjo është e kundër të e zjarë. Cila është ma e mirë? Ajo e cila djek pa kontrol, merë dhe banë shkatrim pa kontrol, se sa ajo e cila është prej qëtësis dhe mos prishes. E thelit, e treta, kitë këto nuk i ka morë parasysh iblisi. Dhe kitë këto nuk i morin parasysh atë të cilat i apin për parësi menjes para shpaljes. Besimtari dhëtë me ditë, se edhe nëse i shkon mendja, se po didi qka nuk duhet me mendu se është ma khel sa ajo që ka lezohet në Kur'an dhe në sunet. E kanë pyt Ebu Zeidin, njërin për i djetarve të selefit, kanë thonë ma dhe të rritu. Shikof farmenquri, e vëzër. Kanë thonë ma dhe të rritu. Qka po do? I badet gji i madh, alim i madh. Qka po do? Kanë thonë uridu en la uride. Du mës me dasht. Qka që? Ibn Kajimi pas taj e spikon, thot, urid la uridu, du mës me dasht. Qka po thot? Une du t'jemi në nështrum dhe mës t'u mshkoje menja diqka, jashtë asoj që ka dasht Allahu për muhe. Prop, edhe që ajo shka pun vjen ka një herë, se une buj me bot diqka vetë, s'po du me pas. Pse? Se nuk du mi dhanë për parësi asoj që ka caktu Allahu për para vetës time. Thot Ibn Kajimi, kjo është maja udhëzimit. Ta duash ata që ka e donë Allahu për ti, edhe ajo që ka ti menon për vetën tone, së është ma e mira. E treta, enne të turab, jetë kewë në fihi, wa minhur arzakul hajawani, wa akuatuhum, wa libasul ibadi, wa zinetuhum, wa alatu ma aishihim, wa masakinihim, wa naru la të kunu fija shej min dherik. E treta, prej dhejot, ndërtohën furnizimet e robëve, furnizimet e kafshëve, ushqimi i robëve, ushqimi i kafshëve, veshja e njerëzve, dhe aletet e jetës dhe ndërtimit të shtëpive. Ku jetojnë kafshët? Ku jetojnë njerëzit? Ku jetojnë gjallësat? Në tokë. Fillimisht tokë. Me çka i ndërtojnë sendet? Me dhe. Me çka jemi vesh, vëllezër? Që to janë dhevit. Këto janë të dhevit. Se ka dalë prej tokës ushqime, ka hangër, kafsha, e ka prej njeriu dhe e ka ndërtue, që ta shti e vesh këta. Prej kujt? Prej dhevit. Dhe ndërtojnë shtëpijën? Prej dhevit. Dhe gjithë shako të boje me dhe. Thot zjarëja asë një prej kësaj se ka. Cëla është më i mirë. Dëse iblisi tha, zjarëja është më i mirë. Arrabja. Enne të turabë dharurijun lil hajawani la jes të gni'an u lbette wa la an ma jet e kewen u fihi wa min wa naru jes të gni'an hal hajawan u lbehimu mutlakan wa kad la jes të gni wa kad jes të gni'an hal insanu l'ajjame vë shuhur. Thot, sa i përket dhejut është domos dëshmëri, sa i përket tokës qalesat e kanë domos dëshmëri, pak me lëviz ditre sekunda njerëzit flenjë për jashtë. A është dhe mëzëshmëri? 3 sekunda dridhët toka, isha njërzit një mujë për jashtë për tutës. Që do më donë se toka ko ka shumë më rëndësi, që cia e tokës e shumë më rëndësi. Thot, dhe nga toka nuk ka pavarësi, ndërsa nga zjarëi po. Illa dharura, përvecë se rastët dhe mëzëshme. Përvecë se dhe njerë kur duhet, kur është ftoft, illa shuhuran, thot i mënkajim e lëgjëzije, përvecë disa mujë, si kur tash, na duhet pak mundze. Apo, edhe pse nuk dojna me e pa. Dojna mundze, po nuk dojna mu afru nga ta ti. Nuk dojna me pas qasje me ta. Ndërsa nga dhejo s'ka pavarësi. Kjo është të dalimi mes dhejut dhe zjarit. El khamis, enne turabe idha udi afihi lkut, e khrajehu adhafe ma udi afi, fa min berakatihi ju eddi i lejke ma të stëvdiuhu fihi mudhaifen, walau i stëvdiatë në nara lekhaneke wa akaletku, walem të bqa, walem të dherr. E pesta, se ka po iblisi këto lezër. Nuk i ka po këto, është gut. Dhe na shpeshar gutmi, ngutemi. Kujtojmë se që kjo është pak ma mirë, ama Allahu nuk ka thonë që ashtu. Dhe pastaj, na vjen dikush na thotë që kjo gabim, që kjo gabim, që kjo gabim. Pse se nuk i ki njefi për para. Dhe di bën kajim e lëgjuzi, a i mendoj se zjarë është ma i mirë, po ja thot na po ka dojnë nësës është ma i mirë. E pesta, thot nëse në tokë vendos ti diçka, toka ta shtonë. E hedhë farën të abandrurin, e hedhë farën të jepemën, e hedhë farën të jepushqimin. Apo, e grinë tokën të jep ujin. Qka të bajsh me tokë, të banë mirë. Thot nëse i vendos diçka zjarit, leje që së ta shtonë, po ta merë që ta shka e kije. Cela ma e mirë. Cële është më e mirë? Ajo që kanë tokë ti e vendosë dhe ajo e rritë dhe e shtonë, nërsa nëse e pak zjarit, ta merë dhe ta djekë dhe ualem të dherë dhe s'le kur gjo. Cële është më e mirë? Andaj kjo është kondi 5 i favorizimit të dhejot. E gjashta, enë në narë la të kumu bi nefsiha, bel hi e muftëkiratun ila me hallin të kumu be, jekunu hamilën leha, vë të turabu la jeftëkiru ila hamil, fë të turabu ekmelu minha. Thot, zjarri do mos do e ka me nejt dikun. Duhet me bajt diqka. Duhet me bajt diqka. Duhet dru për me nejtaj mu djegati. Dërsa dhe ju qëndron vetë. Cële është me e mirë? Thot, ajo qka duhet me majt dikush, ajo qka qëndron vetë. Ki murë rri vetë. Dhe nuk hargjohet. Nëse është stabil. Ndërsa zjarri, kur të hargjohet druni, hargjohet. Dhe ti thuhet, duhet me blej drun tash. Pra është dheju më i mirë se zjarri nga shumë këndvështrime. E shtata. En në narë muftëkiratun ila të turab, wa lej se bit turabu fakrun ileyha, fa inë në mëhalle lëdhi të kumu bihin narë, la jekunu illa mukewen min e turabin au fi. Thot, dheju si duhet zjarri, nërsa zjarrit i duhet dheju. Qështë i duhet zjarë dhejo? Duhet me dalë për dhejo druri, për saj mu djega e mu kryuë. Pra, gjithë tha kandët qka të shikojmë zjarë dhe dhe, gjithë mon dhejo është më i mirë. E teta, enë lëmedet e iblisia hi lëmeri gjumin e narë, wa hua dhaifun jetela abu bihil hawa, fe jemilu maahu kejfe ma mal, wa liha dhe ghallab el hawa alë lëmakhluki minhu, fe esarahu wa kaharahu. Thot, iblis është i kryuar për zjarët. Andaj, së ne ka përmbajt vetën nga epshi. Iblisi është i krijuar nga zjarri dhe nuk ka mujt me përmbajt vetën nga urdhri Allahu Gjellë Gjellal. Allah i ka thonë bjerë sejtë dhe për shkak se zjarri shkon lëkundë, thot Jemil, shkon herkëndej, herandej, ka i shkon e epshi, a i qanë e shkon. Ka i shkon, andaj ti e shef këta praktik, nga se na iblisi se shof, na, e shof me këta në ideologjit e krijuar nga iblisi. Si, e shofëmi dje e kanë shëntru një ligjë, një zakon, një tradit. E shofë për disa rethonat e saktuara, ajo bëhet sindi për të cilin dënohësh. Kush e ban këta dënohët? Në komunizm je dënu për demokraci. Në demokraci dënohësh për komunizm. Apo, në të kaluaron, ka pos lufta mes robërve dhe klasës ngritur. Dhe ndryshon, po e bardha dje, bëhet e zezë, dhe e zezë e bardhë, dhe t'i dhu subhanallah. Ajo deri dje ke e shenjt, ta shu bon e malkuar, e pas ta i kalon në të shenjt, prap kjo e malkuara, pse kështu, nga se aji cili i qëndron pas tyre gjërave, Jemilu me hahua, ka t'i shkoje e pëshi. Dërsa dheju është stabil. Dërsa dheju është stabil. E tesi, e nanta, e në narë, وإن حصل بها بعض المنفع والمتاع فالشر كامن فيها لا يصد عنه إلا قصرها وحبسها سبحان الله العظيم فزياري edhe nëse ka dobi shiko çfarë studimi bën dietart ajetit shiko çfarë studimi bën dietart ajetit thot zjarri edhe nëse ka dobi pak dobi për mungro dhe na duhet zjarri për mungro Po thot edhe qatë dobi qka e ban zjarri, duhet me nejtë dikush gati më zboj e shërë. Ha? Te e blen shporetin, se mës më konë shporet, ta konë shpijen. Pra duhet me e blokue. E duhet dikush me nejtë gati që mës të more për masa. Thot edhe në dobin e vetë, i ruhën njerëzit që herën të saj. Kjo është për ti është i krijuar iblisi. El ashir e dhjeta, enë Allah e Teala ekthera dhikri lë ardi fi kitabihi vë akhbara ammanafi iha vë khalqiha vë ennehu gjaalaha mihadan vë firashan vë bisatan vë kararan vë kifatan lil ahjai vë lë amuat vë daa ibadahu ila të tefekkuri fiha vë nëzari fi ajatiha vë ajaibi ma audaa fiha. Thadiban qajim e ljuzija e dhjeta. Allahu gjelluale ka përmen tokën shpesh në Kur'an. Es-samawati wal ard, es-samawati wal ard. Është përmend mbi 460 herë bashk. Qielli dhe toka, 460 herë bashk. Pastaj ka përmend Allahu veç. Pastaj ka përmend krijimin e rrezikave prej tokës, e kështu me radhë. Thotë Ibn Qayyim, Allahu ka përmend shpesh tokën në Kur'an dhe ka treguar se sa e dobishme është toka. Dhe sa krijesat janë të krijuara nga toka, dhe sa Allahu e ka bërë shtrat dhe e ka bërë djep. Dhe ka bo të vendosur për krijesat për me ecë rahat, u e bisatan dhe ka bo qilim, ha? E ka bo rafsh për me ecë lirshëm, u e kararan dhe Allah e ka bo siguri, Allah e ka bo tokën siguri, u e kifetën dhe Allah e ka bo barcë të të vdekurve, barcë të të vdekurve, u e dea i bede u i la të fek kur i fiha dhe i ka thirë robrit me mendu në tokën. Allahu Gjellewala ka, i ka thirë, a e dini sa jetët dhezër në Kur'an janë, kul siru fil ardi fëndhuru, thuaj hacin e për tokë dhe shikoni, hacin e për tokë dhe shikoni, vetëm ecja në tokë dhezër, shëtitja, njëriut i kryon prej kuptime dhe gjallrime dhe endez mendjen, ma shumë se së kur është në vend, shikimi kodrave, shikimi gjelbrimit, min kulli zogjim behigj, thëtë Allahu Gjelluala, a nuk i shikojnë qiftet prej bimve të cilat lullzojnë. A jo dhe mi shiku ata si verber, si qërë. O me thonë, subhane, i madhë është a i cilë e ka bo këtë gjelbrim, këtë tokë të madhe, këtë tokë atë mdoja. Mu furnizu një riu me njallë të vdekurën të cilë e ka brenda tia. Dhe thëtë, Allah i ka thirë njerëzit me mendu në ta. Wa nadhar fi ajatiha, dhe me shiku ajetet e tokës. Ku janë ajetet e tokës? Ajetet e tokës, se si e nxjerr ujin, si e merr ujin. Keni pa deti vëllazër, oqean? E mbush njeriu madhri. Ki pa oqean, detin, qetësia e vet, zhurma e vet, erra e vet, çfarë atmosfere ka? E mbush njerin madhri. Po madhria më e madhe është kur ai mediton se ai që këtë madhe kështu o shumë i madhë. Gjithë këtë deti pa fund, të si ashe fundin. Allahu Gjellola është edhe ma i madhë. Andaj ka thonë këshërni, kulsiru, thëmduru, këshërni. Shikon sa thjesht, këshërë dhe mbushu. Andaj tukë është shumë ma e mirë se sa zjari. Wa ajaibe ma au da afia. Allahu ka vendosë qudira në tokë. Lojloj diamanti, margaritari, co pa bëhë njerëzit. Co pa bon për këto? Margaritar dhe land dhe resurset e tokas, kush po i zotron ato? Kjo flot e ka godit këtë flotën tjetër. Për çka vla? Nga se resurset aty janë të mdoja, dobi dhe levërdit e këti vendi, apo të ati vendi janë të mdoja. Dhe njërës mendojnë se aty kote kote janë bo luftrat. Janë bo luftrat se aty kote dobi të mdoja. Ande Allah u ka thonë shikoni në tokë. Walem jedh kurin nar illa fi ma'rid, fi ma'rid al-uqubati wa at-takhwifi wa al-adhab illa mawdi'ayn dhakaraha feehima bi annaha tadhkiratun wa mata'an lil-muqwin. Fat ndersa zjarrin kur e përmend Allahu gjithmonë e përmend për dënim, friksim dhe azab. Përveç në dy vendin Kur'an e ka përmend për dobi të kufizuame. Pra ku të përmend zjarrin Kur'an është dënim. Kur përmend toka është dobi. Përveç në dy vende zjarri për kufizum është përmend si dobi. Cilat janë ato? Të dhkiraten. Vesh me përkujtu. Kur ta shif zjarin, thu mu djek me këta shumë keq është. Andaj e shikon zjarin dhe i tutesh atij tjetrit. Allahu na ruaj prej zjarrit. Kjo është e para dobi. Pra vesh me shiku për me morë, mësim për tjetërën. E dyta, për ata qka ngrohën kur nuk kanë me qka mungrohë. Dhe thamë e përkufizume. Të dhkiraten, edhe Allahu që ka thamë me te alil mukuin dhe ju banë dobi atërë të cilët janë në mukuin është ta i cili në tana onë të koftoft dhe nuk di me qka mundzej për vetëse me zjarë. Kjo është me zjarë e përkufizume dobija El Hadje Ashar e 11 prej dobive, thot Ibn Qayyim El Jauzije, en Allah Teala wasafa al arda bil barakati fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Thot Allahu Jellu Ala e ka përmend tokën se ka toka të bereqetshme, ndërsa nuk ka përmend zjarr të bereqetshëm. Në Kur'an ka toka mubarake, të bekuara, ka thënë Allahu Jellu Ala: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كثن زوتي هون جل وعلا أيو يني چه مهوني الله هون جل وعلا إسيلي ككريو توكن نددت ذا بصي الله جل وعلا إبن يشك Dhalika Rabbul Alamin, që kjo është Zoti i botrave. Pastaj ka thënë Allahu xhelalu, dhe në tokë ka vendosur kodra. Dhe ka bekuar shumë prej tokave. Cilat janë tokat e begatshme? Mekja, Medina, Turi Sina, Aqsa. Allahu xhelalu nga dora e Yahudit. Tokat e bekuara, vëllazër. A di çfarë mund të bekuara? Ja vesh një fjalë, vesh me hin tokën e Medinës, të kap një gjënësi që së dhime përshkrujt. E vetëmi vend shka ti të zgjerohet shpirët dhe nuk dhimi i dhonë shpjegim. Kur ta shifë shqabën dhe zër, janë nisin lotët me dalë pa shpjegim, thu së dhimi pëse pëkaj. Dhe nuk di kur kush me ta shpjegue. Pse? Barakne, na e kena bekue. Aty e ka bekue Allahu Gjelle, Gjelle Fiula. Ka thënë Allahu Gjelle Vahala. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرًا ka thënë Allahu Jellu Ala dhe ne dhe kemi bo qitete në mesin ku ata jetojnë qitete të bekuara pra Allahu tokën e ka lavdru ndërsa zjarën gjithmonë e ka përmen në çështjen e nënçmimit dhe dënimit dhe azabit përveç në dy vende njona për kujtim njona me dobi të përkufizuar dërsa toka është e begatshme adhe thot Ibn Qayyim El Jauzije mjafton se Allahu Gjellë Gjellaluhu i ka begu disa pjesë të tokës që të jetë toka më e mirë se sa zjari thot Allahu Gjellu Ala thot Ibn Qayyim El Jauzije Allahu Gjellu Ala në 12 prej dobive se zjari është më i dobët se toka është enë Allah e Teala gjeala lë arda me halle bujuti i leti judh këra fi hasmo. Kjo kishë mjaftu. Allahu i ka bo në tokë, nga toka disa shtëpi, ku ka dhonë leje mu përmend emri ti dhe mu bo i badet në ta. Ja kjo gjamia. Kjo prej tokës. Dhe qabja është prej tokës. Wa idh jërfau Ibrahimu lë kawaide minë lëbejti, wa Ismailu Rabbena, të kabbel minna, kur Ibrahimi me Ismaili ngritnin qabën, shtyllat e qabës prej qka? Mirë ahjar, prej gurve. Dhe bëhot të vafat i dhe adhërot, Allahu Gjellë Gjellalu, dhe është siguria e tokës ku të prishet qabja, prishet dunjaja. Pra toka është me hell, vendi objekti ku i bëhot i badet Allahu Gjellu Ala. Wa men allamu, mimmen, mena, mesajid Allahi, en judhkera fiha smuhu, ka thënë Allahu Gjellu, kush është më zullum qarë, sa i cili pengon njerëzit që të shkojnë në gjami dhe të përmendin Allahu Gjellu Ala. Ka më zullum qarë. Pra e ka përmend, mesajit të cilat janë në tokë, pas të do t'i bën Qayyim El Jauzije, e 13, është se Allahu Gjellu Ala në tokë ka vendos prej gurve të qmuar, prej dzeheve të qmuara, minerale të shumta, të cilat janë të dobi së madhe për njerëzit, të cilat janë të përshtatshme për çdo kategori të klasëve të njerëzve. Pas sa thot e 14-ta, inna ghayata an-nari anna udiat khadimatan lima fil ardi, fan-naru inna ma mahalluha mahallu al-khadim li hadhihi al-ashya al-mukammili. Laha thot maja e zjarrit më e madhe është se zjarri i shërbejnë tokës dhe ata shka janë tokë. Pra, toka është vendi ku jeton njeriu. Zjarri është shërbyjes i njeriu. Dhe kjo është privilegji që e ka dhënë Allahu te bareke wa teala. Ibn Qayyim el-Jauziye e ka përmend edhe shikimin e dobët të iblisit në kiasin e ti, dhe përfundon Ibn Qayyim el-Jauziye thot, ruaju shumë që mos ti rezistosh ajeteve të Zotit me kiasin tanë të dobët e të përfundosh ku përfundoj ki laini, ki i dopti, malkuari, i dëbuar nga rahmeti Zotit Gjelle Gjelaluhu. A e pamë se toka është me mirë se gjarri? Edhe shumë kanë dhe të shumë ta. Iblisi që ka tha, e në khajrun min. E në khajrun min. Unë jam mëj mirë se ki. Arsujen, khalaktehu min narë. Khalaktehu min tinu, khalaktehu min narë. Unë jam nga zjarri, kjo është nga toka. Cili është mëj mirë? Cili është mëj mirë? Më i miri është Ademi, cili është krijuar nga dheu, dhe nuk ka rrugë tjetër që t'i gjejmë dobit dhe vlera se cila është më e mirë se tjetra, përvetëse me shpallit Allahu te bareke wa teala. Pasaj të thotë Allahu jellu ala, wa kulna ja Adem uskun anta wa zawjuka al-janna, dhe kur tham o Adem, hin ti me grujën tënde në xhennet, wakula minha raghadan haithu shi'tuma, dhe hanin e ta ku të dëshironi, raghadan, papunue, wala taqraba hadhihi shajara, qësaj pejme mos ju afroni, fatakuna min adh-dhalimin, e që t'jeni pe zullumqarve. Dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në shpjegimin e këtëra ajeteve në gjëratat e arshme, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu e të regon se qëtësia, rehatia, paqja dhe gëzimi njëriut është në gjennet. Argumenti më i madhë është se njëriju së rahatohet këtë botë, po mi pasë të gjithat të mirat. Argument se ka zbrit për e një vendit që ka nuk dëmë tjetër mi u bojë për shtatëshëm. Udhull ente wa zëvgjukel gjenne, ty me gryën tane inë në gjennet, e ka nëzirë për e vendit më të mirë dhe e ka prurë e këtë dunja, të sënë e ka qëjtë Allahu Gjelle Gjelaluhu shaka. Shaka, mirim, e ka qëtë për e mësën melune, e malkuar, edhe kjo e malkuara, dhe kjo e mjeruara, në tekst të Zotit dhe tekst të për nga mërë i sëllem, nuk shëndrohet në gjennet. Ti si dush, mbledhe pasurinë e kitë dunjajës, e është vullos kësaj më kanë e mjeruar, përveç, qka të lidhë me Allahu në Gjellë Gjellëluhu. Me ndë të da shofëmi, se si djetarët kanë thënë se, e para për e kësaj është se, njeri ju ka tërheqë drejt rehatisë, e cila është me Allahu Gjellu Ala në gjenetet e tine, në kopshet e Allahu Subhanahu wa Teala. E lusmi Allahu Gjellu Gjellali, u që Allahu Tebareke wa Teala në mundësën që të nështrojmë i Kur'anit pa rezistencë. E lusmi Allahu Gjellu Ala që Allahu Tebareke wa Teala të nështrojmë sytë tonë, veshët tonë, trutë tonë, mendit tonë, gjuhët tonë, të nuhaturat tonë, ndaj librit tonë, librit Allahu Gjellu Gjellali, u sunetit për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, mos të banë prej atërët të satë i rezistojnë dhe refuzojnë fjallën e Zotit, fjallën e për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. E lusim Allahu Gjellu Gjellali, u që Allahu Tebareke wa Teala në banë ndjekës të Ademit alayhi salatu vesselam, i cili pasi boni gjuna i kërkoi falje Allahu xhellahu ala, dhe Allahu te bareke ve teala e pranoi prej të penduarve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.